A leghíresebb kínai a története Sitouch magyarul Vörös álma címmel jelent meg. Első kézírásos példányai az 1700-as évek legvégén jelentek meg. 120 fejezet, talán Cao Xue Qin írta a legnagyobb részét, és barátja Cao O fejezte be, de ez egyáltalán nem biztos. A Vörös szoba álma sok szálon át futó családregény, és itt most csak az egyiket emel ki, Bao Yu történetét. Bao Yu nagyőkelő származású fiatalember. Nem mindenki szereti, mert egy kicsit más, mint a többiek. Külön náluk, kicsit centrikus, nagyon különleges. Nem is közönséges ember, hanem isteni származású. Egészen pontosan valaha egy kő volt a szellemvilágban, amelynek Nükhua istennő lelket adott. Egyszer beleszeretett egy bíborgyöngyvirágba, naponta édes harmattal öntözte, és így megúvta a korai hervadástól. A virág szépséges lányjá változott, aki megfogadta, hogy ezért a jó téteményért könnyekkel fogja leróni a háláját, éppen annyi könycseppel, ahány harmadcsepp öntözte virágkorában. A sors rendeléséből Bao Yu a kő és kék drága kő, a bíborgyöngy virág megszülettek, és találkoztak az emberek világában egy előkelő kínai hercegi családban. Bao Yu minden tekintetben különleges volt, kiváló tanuló, költő, nagyon szép, mindenkit vonzó, érzékeny, és ahogy mondani szokták, nem erre a világra való. Pontosan ugyanilyen volt távoli unokahúga, kék drága kő is. A hercegi palota parkjában romantikus házikókban értek számos barátnőjükkel, és természetesen egymásba szerettek. A gyönyörű parkban nem is élt más, csak Bao Yu, és ezek a kedves, gyönyörű, törékeny leányok, akik gyermekkoruktól fogva együtt játszottak, tréfálkoztak és csipkelődtek, sőt megalapították a Begónia klubot, ahol rendszeresen üléseztek és felolvasták a költeményeiket. Több éven át tartott ez az idillikus élet a gyönyörű romantikus parkban, az összegyűjtött illatok kertjében, ahol minden megvolt, amit Kínában szépnek találtak. Ötszárnyú kapu épület márványhíddal és művészies faragásokkal, mesterséges dombmohával és kúszónövényekkel benőtt sziklák, szakadékok, barlangok, kecses pavillonok, falusias házikók, rugasok, ligetek, remete kunyhó, tavak, vízesések, pompás csarnokok, és persze mindenütt csodálatos virágok. Ki is tudná leírni a park összes szép helyét? De mégis a lakói voltak a legszebbek. Bao Yu, aki valóságos főnixként ragyogott a szép lányok seregében, akik olyan hangzatos neveket viseltek, mint tavasz köszöntése, tavasz virulása, tavasz búcsúzása, gyöngyszem, tarka felhő, mandarinkacsa, lótusz, felhőcske, aranypánt, hókacsa, és persze kék drága kő a legszebb, a szívből szeretett, aki a sors különös rendeléséből olyan sokat sírt, mindig valami apró félreértés miatt. A bíborgyöngyvirág betartotta a fogadalmát. Ha csak valamennyire ismerjük Krisna történetét, ahogyan az India szent könyvei, különösen a Bhagavata Purana és Harivamsa elmondják, mindenképpen el fogunk csodálkozni. Krisna Vrindavanában él, ami azt jelenti illatos erdő. Gyönyörű vidék ez, a legszebb, amit földi ember elképzelhet, a transzcendentális világ tükörképe. A Yamuna partján szebbnél szebb ligetek, paloták és falusi házikók váltakoznak egymással. Mindenütt töménytelen virág illatozik, és még a levegő is nektár ilyen édes. Itt él Krisna, aki minden tekintetben nagyon különleges. Az Istenség legfelsőbb személyisége, Bhagavan jelent meg ezen a helyen, gyönyörű, sötét színű, göndör-fekete hajú fiú formájában, akit mindenki szeret. Mindenkit vonz, még a neve is azt jelenti, mindenkit vonzó. Vagyis mégsem szereti őt mindenki egyformán, neki is van egy kis problémája a családjával, mint Bao Yu-nek. Például a nagybátyja mindenképpen a halálát akarja. Bao Yu a titokzatos szellembirodalomból alászállt lény, hol így, hol úgy, de legyőzi a nehézségeket, Krisna pedig teljesen felette áll az egésznek. Még a legveszélyesebb démonokat is úgy pusztítja el, mint ahogyan az emberek lassú, röptű, meggondolatlan szúnyogokkal végeznek. Az illatos erdőben, a világ legszebb helyén él Krisna barátnőivel, a fiatal pásztorlányokkal, és bele is szeret a legszebbbe, akinek a neve Rádharáni. Krisna és a lányok együtt nőnek fel, sokat játszanak és tréfálkoznak, verseket költenek, énekelnek és zenélnek, néha bizony még csipkelődnek is. Úgy tűnik, mintha öröktől fogva szeretnék egymást. Eldöntött dolog, hogy összeházasodnak. Bao Yu sem kívánt mást, mint hogy feleségül vehesse kék drágakőt, örök szerelmesét. A csodálatos idillnek azonban egyszer csak vége szakadt, Kínában is, Indiában is. Kék drágakő a hercegi család szegény rokona, meg aztán gyógyíthatatlan beteg. A szerelmeseket durván elszakítják egymástól. Kék drágakő több könnyet hullat, mint valaha, és kétségbeesésében még a verseit is elégeti. Barátnői vele együtt sírnak. Bao Yu csak nem eszét veszti a szenvedéstől. Összeházasítják a neki kiszemelt hercegnővel, de ez már csak árnyéka a hajdani boldogságnak. A titokzatos kő visszatér a szellemirodalomba. Áthaladt a nagy üresség szellemkapuján, és most megint ott él, a megtisztult látszat boldog mezőin, a zöld szirt alatt, az öreg fenyőnél. Vrindávanban sem tart örökké az idill, vagy talán mégis, de az már egy más történet. A legtöbben úgy látták, Krisna elhagyta ifjúságának boldog színterét, elszólították a felnőtt élet kötelességei. Még több démont kellett legyőznie, meg kellett szilárdítani a nemzetsége a Jaduk birodalmát, rendet kellett teremtenie India legnagyobb uralkodóháza a Kuruk belviszájában, hogy egyéb feladatokról ne is beszéljünk. Örök szerelmese Rádharáni számára Krisna elhagyta Vrindávan, és nem is tért vissza soha. Rádharáni annyi könnyet ontott, mintha valaha is megfogadta volna, hogy a könnyeivel fizet meg Krisna kegyeiért. Nagy szívfájdalomban, sok-sok szenvedéstől gyötörten élt még egy darabig ott, ahol minden fa, minden virág, de még az arra tévedő fekete méhek is Krisnára emlékeztették. Végül is Krisna elhagyta ezt a világot, hogy visszatérjen transzcendentális hajlékára. Krisna és Rádharáni persze mindig együtt vannak, és nem is válhatnak el soha egymástól. Örökké együtt élnek a lelki világban, Goloká Vrindávanában, és boldogságukat a legcsekélyebb mértékben sem zavarja meg, hogy időnként eljátszák a váratlan találkozás, az extatikus boldogság, az elvállás és a vigasztalhatatlan szenvedés kefteléseit ezen a bolygón, Indiában vagy Kínában, az illatos erdőben vagy az összegyűjtött illatok kertjében, csak azért, hogy a bakták részt vehessenek ezekben a keftelésekben, szolgálhassák az isteni párt, megtapasztalhassák a transzcendentális érzelmeket, és ezután visszatérjenek szívük urával a szellembirodalomba, a lelki világba. Most már csak egyetlen kérdés maradt hátra. Vajon honnan ismerték Cao Xueqin és Cao O ilyen pontosan Krisna történetét? Thank you. ezek a kínai versek, amelyekről szó volt, nem maradtak ránk, de szerencsére más kínai költők gondoskodtak arról, hogy ne maradjunk mindenféle költői útravaló nélkül, és most Piroska ezek közül fog felolvasni egy néhányat. Hat kínai költőtől, Li Bai-tól, Li Sang-yin-től, Tu Mu-tól, Wang Wei-től, Su Shi-től és Tao Yuan Ming-től szólnak ezek a versek. Kérdezed, hogy miért lakom fönn a zöld hegyen? Mosolygok, de mit se szólok, gondtalan a szívem. Folyóvizén barackvirág, végét nem tudod, hol ért. Nekem is van titkos nyelvem, mit akárki meg nem ért. Szél és harmat csitítják a tiszta hajnalt. Függönylebben ébren leskel egy kamasz. Rigód alól mosolyognak a virágok. Kié a tavasz. Fölmegyek a hűvös hegyre, nagy kövek közt visz az út. Fehér felhő hóba süppeszt várost és falut. Kocsim megáll, az est juharliget beér, rózsánál is pirosabb a megfagyott levél. Kopár hegyek, senkit se látni, csak a hangok kergetőznek. Napsugarak járják be az erdőt, zöld moháján visszatükröződnek. Mihez hasonlít a földi élet? Semmi jóra. Egy seregnyi vadlúd leszálltak a hóra. Nyomaikat megőrzi az út. Kunyhómat a házak közé építettem, mégse zaklat senki semmi. Kérdezed, jó uram, hogy lehet ez? Távoli szív a magányát megteremti, keleti sövénynél szedek krizantémot, déli hegyek felé messze nézek, alkonyodik, a levegő tiszta, a madarak is hazatérnek. Nagy tanulság ez az esti szemle. Mondanám, de épp az a szó nem jut az eszembe. Köszönöm szépen, és akkor most visszatérünk Indiába, és a rajzsasztáni sejemfestményekről lenne szó. Egy kis indiai. Nájika Béda. Ez a szó tudományos igényű fordításban a hős és a hősnő osztályozása. Valójában szépséges, mély értelmű tudományról van szó, mert Indiában az ének, a festés, a szobrászat és a tánc nem csak művészet, hanem tudomány is. A történetek hősei és hősnői nagyon finoman szőtt drámák szereplői, néha Shiva és Parvati, gyakrabban Krishna és Rádhá, akik földi kefteréssel kimeríthetetlen anyagot kínálnak a költők, festők, szobrászok, de a tudósok számára is. Az első tudományos munka a Natya Sásztra, értekezés a dramaturgiáról, feltétlenül a Krisztus utáni első században keletkezett, és egy Bharata nevű bölcsnek tulajdonítják. Ő már felsorol néhány alaptípust, a szerelmesétől elszakadt bánkódó hölgyet, a féltékeny asszonyt, a leányt, aki éjszaka titkos találkára siet. A 11. századtól kezdve egy egész irodalmi műfaj, a sringára kizárólag a szerelmes érzelmek és típusok osztályozásával foglalkozik. A leghíresebb a Rasa Manjari, vagyis a szerelem virágos ága, amely Rádhá és Krisna szerelmes kerteléseiben az ideális kapcsolatot mutatja be, a félistenek változatos kalandjain keresztül pedig azt tanítja, hogy a művelt ember hogyan alakítsa mindennapi kapcsolatait a feleségével vagy a feleségeivel, fiatal lányokkal, kurtizánokkal. A bölcs tanácsokat mindig képek illusztrálják. A Titkos Jelbeszéd című festményen Krisna egy narancssal a kezében közeledik Rádhá házához. Rádhá úgy tesz, mintha észre sem venné, de azért odarajzol egy fekete pontot a falra festett nap képére. Krisna elégedetten távozik, hiszen megkapta a választ a narancssal feltett kérdésére, a fekete pont a naplementét jelenti. Rádhá megértette, hogy találkára hívják, és jelezte is, hogy naplemente után találkozhatnak. Hasonló témájú könyve Rasik Priya, a szerelmesek kézikönyve, melynek szemléltető képeit számtalanszor másolták át értékes sejemre Rajasztánban. A kézikönyvnek három főszereplője van, Krisna, Rádhá és a barátnője, aki mindenben a szerelmesek kezére játszik, tanácsokat ad, üzeneteket közvetít, és ha kell, kibékíti a sértődötteket. A képek vagy festmények jelentéstartalma gazdag. Sötét ég, felhők, eső és cikázó villámok a monszun idejét jelentik, amikor mindenki hazatér, és a legvalószínűbb, hogy a szerelmesek ismét találkoznak. A távol levő Krisnát sokszor helyettesíti páva, a legszebb tollazatú királyi madár. Az egyik képen Rádhá éppen kilép a ház teraszára. Kezében lótuszvirágot tart, a szerelmi boldogság és a várakozás jelképét. Az eső áztatta kertben egy pávapár sétál, a fa koronájában majompár játszadozik. A barátnő türelemre inti Rádhát. Ebből az irányból jön. Mire jó a kétkedés és a nyugtalanság? Rádhá így felel. Jönne bár keletről vagy nyugatról, jönne bár minden négy égtáj felől, csak itt lenne már. A szívem már úgy kiszáradt a szenvedéstől, mint egy sivatag. Úgy érzem, hogy még mindig nagyon messze jár. Rádhát itt a Virahini szerepében látjuk. El kellett várni a szerelmesétől, és epedve várja a visszatértét. Még 8 alaptípust ábrázolnak a festmények. Az utkandita éjszaka az erdőben várakozik szerelmesére. A vasakaszadzsá elegánsan felöltözött és mindenféle ékszert visel, otthon várja a szerelmesét. A kalahantarita éppen összeveszett vele, és morcosan elutasítja, a kandita meg is szídja, mert egy másik hölgyel töltötte az előző éjszakát. A prószita patiká bánatos, mert a szerelmese messze földre elutazott, a vipralaptá elment ugyan a találkára, de a lovagja nem jelent meg. Az abhiszáriká éjszaka kiosan a házából, hogy találkozzon a szerelmével, és még a viharral vagy a sötétséggel sem törődik. Csak a szvathiná patiká igazán boldog, aki mindig hűséges volt. Vannak további osztályozások is azt szerint, hogy a hölgy hány éves, felesége a szerelmének vagy sem, vagy hogy mennyire türelmes. A kép aláírás mindig megfelel a típusnak. A művelt hölgyek szanszkrit nyelven beszélnek például ilyen választékosan. Boldog az, ki szerelmének vörös lótuszajkait megcsókolhatja a tetőkertben, melyet gyékenyekkel védenek az eső elől. Szerelmes suttogásuk elvegyül a vízimadarak hangoskodásával, kik az esőcseppek kopogásától nem alhatnak egyetlen pillanatot sem. Az egyszerű rajasztáni lány így panaszkodik. Szava a hónapban sűrű sugárban ömlik az eső. Hogy maradhatna életben a mennyasszony a vőlegénye nélkül? Mindenki más vígan játszik, a kamédi madár most rak fészket. A pápia madár így kiált. Piú, piú! Nem tudom elviselni ezt a szavant. Hogy ne panaszkodna a lány, hiszen még a monszum sem hozta haza a szerelmesét. A madarak fészket raknak, egyedül ő magányos. A piú-piú szavakat Rajasztánban úgy értik. Piú kahán, hol van a szerelmesem? Így kapcsolódnak össze a híres sejem festményeken a költészet, a festészet és az osztályozást kedvelő tudós törekvés, Szerencsére sem a szemnek, sem a szívnek nem kell minden jelképet ismernie ahhoz, hogy pontosan tudja, mit jelent az, amikor a transzcendentális szerelmesek találkoznak, vagy éppen elválnak egymástól. Most, ha már úgyis ebben a szép indiai hangulatban vagyunk, akkor most hangozzon el egy Pallavi nevű indiai költőnőnek néhány verse, aki Rajasztánban élt a 18. században. Pallavi verseiből. Büszke vagyok rád, büszke a kék színedre, ezer meg ezer virág simulna rá a szívedre, sok ezernyi szép leány él Radzsa falvaiban, lótuszfényed bűvöletétől mind oda van. Megjutalmaz minden szenvedésért pillantásod, és ezért büszke vagyok rád, Pallavi, büszke a kék színedre. Krisna valóban minden, föld alatt, a földön és az égen. Jambudvipa a legszebb sziget, ott pihen a tenyerében. Sósvízű óceánban fürdik, keblei hóruhás hegyek, szária erdő, lassan hajtogatja, ékszerei zarándok helyek. Szűzi mátka újra meg újra, alig hallhatóan súgja. Krisna valóban minden, Pallavi látja őt a szívében. Édes a remény, édes, ha mégse teljesül, édes az észre nem hallgatva, álmodozni rólad itt belül. Ő soha el nem téved, Radzsa erdeit bejárja, megszégyenül a csalogány, ha megszólal fuvolája. Talán elnyomja az álom, hát ha akkor megtalálom. Pallavi reménye édes, édes, ha mégse teljesül. Ragyog, mint a lótuszvirág, föld sara el nem érheti, lenyűgözik a három világot, könnyed, égi léptei. Egyik ujján Govártana, a másikon Kália, Radzsa erdeiben 108 000 gópi él. Nanda fia mégis mindegyikükkel táncol, ragyog, mint a lótuszvirág. Pallavi el nem érheti.